Βασικά, ναι, ο τίτλος της παρουσίασης όταν η ιστορία μαθαίνει από το κίνημα. Και ακριβώς έτσι θέλω να βάλω μια άλλη σκοπιά με την παρουσίαση και με τις σκέψεις πέρα από το αυστηρά τέλος πάντων ερευνητικό πλαίσιο και τρόπο σκέψης στον οποίο εξ επαγγέλματος και λόγω σπουδών και τα λοιπά έμαθα και τρεναρίστηκα για πολλά χρόνια. Και θέλω να βάλω την πιο πολιτική διάσταση των πραγμάτων, του πώς σκέφτονται οι ιστορικοί και πώς λειτουργούν ανεξαρτήτως ιστορικής ερμηνείας. Πάντα υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο, μια πολιτική προβληματική πίσω από την κάθε θέση. Δηλαδή η ιδέα της αντικειμενικής ιστορίας, να το πω έτσι, που είναι κάτι που παίζει πάρα πολλά στην δημόσια αντίληψη τέλος πάντων του τι είναι η ιστορία, εν τούτη η ιδέα ότι υπάρχει ο αντικειμενικός ιστορικός που κάθεται και βρίσκει τις πηγές και ό,τι λαλούν οι πηγές. Πρώτα απ' όλα, καμιά πηγή όπως και οτιδήποτε άλλο, έμιλα από μόνη της. Δεύτερον, το τι βάλουμε και το τι βγάλουμε σε μια έρευνα είναι μια διαδικασία επιλογής και τούτη η επιλογή εν τέλει είναι βαθιά πολιτική. Οπότε στην ιστοριογραφία ως τον 20ο αιώνα, ως τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα, τα κυρίαρχα αφηγήματα, οι κυρίαρχες λογικές ήταν οι σπουδαίοι άντρες, οι μεγάλοι άντρες, οι βασιλιάδες, οι πρωθυπουργοί, οι μάχες, οι συνθήκες, όλα όσα μαθαίναμε στο σχολείο, οι ημερομηνίες, τα πράγματα, για το τι είναι η ιστορία. Και δίνει το πράγμα, προφανώς έχει πολιτικές επιλογές μέσα, στις οποίες δεν υπάρχει λόγος να κάτσω να συζητήσω τώρα. Θέλετε, συζητούμε τις μετά, όμως ακριβώς παρουσιάζουν ως κάτι το αντικειμενικό. Ως που έρχονται οι πρώτοι, τέλος πάντων, μαρξιστές ιστορικοί που βάλουν την κοινωνική και την οικονομική ιστορία μέσα στο παιχνίδι, και λένε ότι η ιστορία είναι μόνο η πολιτική, είναι μόνο η διπλωματία, είναι και η οικονομία και η κοινωνία και άλλες πτυχές οι οποίες μηνίσκουν έτσι αθέατες μέσα στα κυρίαρχα αφηγήματα. Που για μένα και εκεί έχουμε διάφορες άλλες τάσεις που πάλι αφισβητούν τους τρόπους με τους οποίους γράφεται η ιστορία, που την φεμινιστική ιστορία, στην άλλη τάση η ιστορία που τα κάτω, η οποία ήταν έτσι πάλι γύρω στο 60-70 μια ενδιαφέρουσα απόπειρα να βρεθούν άλλου είδους πηγές που δεν είναι που πάνω, που δεν είναι που τη σκοπιά του κράτους, δεν είναι που τη σκοπιά των ιδιωτικών αρχείων τέτοιων σπουδαίων αντρών, αλλά που να βγάλουν τη φωνή των τέλος πάντων περιθωριοποιημένων της ιστορίας με συζητήσιμων βαθμών επιτυχίας του το κίνημα αλλά και του τον ενδιαφέρον. Μετά έχουμε την κριτική της φεμινιστικής ιστορίας που την ιστορία του φύλου, ότι δηλαδή δεν είναι απλά το ζήτημα του φεμινισμού αλλά είναι και ένα ευρύτερο θέμα που έχει να κάνει με το φύλο και όχι μόνο τη γυναίκα, και πάλι ως περιθωριοποιημένο ιστορικό υποκείμενο. Και πιο πρόσφατα, τούτα ούλα, καταρχάς λαλώντα για να πω ότι η κάθε εποχή έχει τους πολιτικούς της προβληματισμούς. Γι' αυτόν και δεν είναι τυχαίες οι στιγμές που φκένουν τούτες οι τάσεις. Δηλαδή το 60, το 70 κτλ. Όπως τυχαίο είναι σήμερα ότι πολλά διαδεδομένη είναι η περιβαλλοντική ιστορία μέσα στην ιστοριογραφία. Και ακριβώς αντανακλά το πράγμα την παρούσαν παρόντες προβληματισμούς σε σχέση με το περιβάλλον, την πολιτική διάσταση των πραγμάτων κτλ. Τούτο το οποίο είναι να κάνω σήμερα είναι να βάλω τούτες τις συζητήσεις σε σχέση με την ίδια την Κύπρο και να τις δείξω έτσι λίγο από την προσωπική μου την πορεία της έρευνας μου ουσιαστικά πώς ξεκίνησα από την οικονομική ιστορία και πια στην περιβαλλοντική ιστορία. Αλλά και που έτσι ενδιαφέρει με πολλά και συζητούσαμε και με την Μαρία ήταν να το βάλουμε μέσα στον τίτλο ή όχι, αλλά επειδή είναι πολλά περίεργος ο όρος, είναι οι τελευταίες τέτοιες συζητήσεις που γίνονται για το ανθρωπόκαινο, που είναι δηλαδή ιστορική περίοδος, γεωλογική, να το πω πιο αναλυτικά μετά, και η, αντίστροφα η κριτική του πράγματος, το καπιταλιστόκαινο. Ότι δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος απλά ως κάτι αφηρημένο που φταίει, αλλά ο καπιταλισμός. Τούτα ούλα να τα πω πιο αναλυτικά στην πορεία, απλά λαλώντα τώρα ως μια εισαγωγή για το πώς είναι να προχωρήσει λίγο τούτη η παρουσίαση. Και πάλι τούτες οι συζητήσεις και τούτοι οι προβληματισμοί έχουν να κάνουν με, με το πολιτικό πλαίσιο του χώρου και του χρόνου μέσα στον οποίο βρισκόμαστε όλοι μας. Και θα τα δούμε ειδικά σε σχέση με την Κύπρο, και believe it or not, η Κύπρος έχει σχέση και με το ανθρωπόκαινο και με το καπιταλιστόκαινο, όπως θα σας δείξω σε λίγο. Τώρα, δείχνω σας δαμέ, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με την εικόνα που έχω, που τα κούκλια, που το... που την έπαυλη τη μεσαιωνική των κουκλιών, και τούτος ο χώρος δαμέ που θωρείται ήταν φυτεία ζαχαροκάλα μου. Τούτη ούλη η τσιτρινίλα που θωρείται, η φωτογραφία ευκήκε πέρσι αρχές του Ιούνι, ούτε Αύγουστον, ούτε τίποτε. Και τούτη η εικόνα για μένα το κοινό που με προβλημάτιζε πάρα πολλά κατά τη διάρκεια της έρευνας μου για την Οθωμανική Κύπρο του 18ου αιώνα, όπου έβρισκα ότι το μπαμπάτζιν, η ζάχαρη, το μετάξιν ήταν πολλά σημαντικά προϊόντα στην οικονομία της Κύπρου. Και το οξύμορο δαμή ήταν ότι, καλά, κοιτάζουμε το τοπίο, έχουμε την εικόνα για το τι είναι το τοπίο της Κύπρου και πώς γίνεται να καλλιεργήσει ζάχαρη και μπαμπάτζι και μετάξι, που θέλουν πάρα μα πάρα πολύ νερό. Προχωρώ σε μια άλλη διάσταση, να πάμε πίσω πάλι στο θέμα των περιβαλλοντικών, ας το πούμε σε λίγο. Κοιτάζοντας τούτες τις καλλιέργειες στην Κύπρο, το μπαμπάτζιν, τη ζάχαρη και τα λοιπά, και το σιτάρι βέβαια, αν το δούμε από τη σκοπιά της οργάνωσης της παραγωγής, είναι καλλιέργειες που θέλουν εντατική εργασία. Το αφήγημα που υπάρχει στην Κύπρο, το κυρίαρχο αφήγημα, είναι ότι πάντα ήταν ένιωσε κόσμο, ο κόσμος έλειπε, δεν υπήρχαν αρκετά εργατικά χέρια κτλ. Το ερώτημα που προκύπτει βεβαίως είναι το πώς γίνεται να υπάρχει μια οικονομία η οποία λειτουργεί με τούν τη βάση. Δηλαδή, αν πιάσουμε το περιβάλλον που, είναι το πάρα πολύ, που θέλει πάρα πολύ νερό, τούτες οι καλλιέργειες, και αν πιάσουμε και την εργατική σκοπιά του θέματος, την οργάνωση της εργασίας, πάλι θέλεις πάρα πολύ κόσμο. Οπότε είχα τούτα τα οξύμορα τα οποία προβληματίζαμε πάρα πολλά. Και προέκυψε το εξής πολλά ενδιαφέρον, και τούτο είναι αφιερωμένο στην Μαρία, διότι έχει να κάνει με τη θάλασσα ως μέσο αντίστασης των τέλος πάντων καταπιεσμένων. Και τούτον το οποίο έχουμε παρατηρώ έτσι με μια μεγάλη σκοπιά τέλος πάντων των πραγμάτων, ενώ ότι στην Κύπρο έχεις κύκλους οι οποίοι επαναλαμβάνονται, φαινόμενα τα οποία επαναλαμβάνονται που έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού συστήματος που υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε μια περίοδο περίπου 2,5 αιώνες, που τον 17ο ως τον 19ο αιώνα, όπου έχουμε τρεις εξεγέρσεις και ανάμεσα σε τις εξεγέρσεις, οι εξεγέρσεις βέβαια είναι η κορύφωση, είναι η μεγάλη έκφανση της κατάρρευσης του συστήματος. Πλέον δηλαδή ο κόσμος έχει τίποτα άλλο να χάσει και εξεγείρεται. Έχεις όμως και ενδιάμεσα με τις εξεγέρσεις άλλες εκφάνσεις της μη βιωσιμότητας του πράγματος και εντύπω που ονομάζω η κύκλη της μη βιωσιμότητας, που έχουν να κάνουν με την φυγή του κόσμου. Ο κόσμος φεύγει από την Κύπρο και πάει απέναντι στην Ανατολία και στη Συρία και δαμεί η θάλασσα ως μέσο αντίστασης. Τώρα το ενδιαφέρον θα με ποιον εμπόνε, ότι ο κόσμος φεύγει και είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Γίνεται 8 φορές μέσα σε 100 χρόνια. 150 χρόνια, sorry. 8 φορές. Μεγάλη συχνότητα. Ουσιαστικά ναι. Λοιπόν, τούτο δεν μου σημαίνει. Σημαίνει ότι μειώνονται οι φορολογούμενοι και η αναλογία του φόρου είναι πιο μεγάλη σε τους που μιλήσουν. Οπότε, εκείνοι οι οποίοι έχουν την εξουσία και έχουν την ευθύνη να πληρώσουν τους φόρους έχουν ζήτημα. Η πιο ενδιαφέρουσα έκφανση όμως της μορφής αντίστασης είναι το ότι το Οθωμανικό κράτος αυτομάτως αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά στην Κύπρο. Ότι δηλαδή εκείνοι που έχουν εξουσία στην Κύπρο δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και ο κόσμος φεύγει και εγώ χάνω έσοδα ως κράτος. Και τι κάνει το Οθωμανικό κράτος? Στέλνει διατάγματα σε φορείς του στα παράλια της Ανατολίας και της Συρίας που επίαν οι Κυπραίοι, δηλαδή τους ευρέτερους Κυπραίους, και πέτει να πάνε πίσω και να τους δώκω φορά απαλλαγή για 2 χρόνια, για 5 χρόνια, για 7 χρόνια. Και πάνε. Επιστρέφουν. Και μετά από 30 χρόνια ανάμανα. Ίδια ιστορία. Ξαναφεύγουν, ξανά η ίδια διαταγή με την ίδια ορολογία. Δηλαδή και το ενδιαφέρον επίσης ο όρος που χρησιμοποιείται κάθε φορά που είναι ο ίδιος, που δηλαδή να τους πείτε να πάσουν πίσω στις παλιές τους πατρίδες. Και ενδιαφέρον το ότι η πατρίδα είναι σε πληθυντικό. Πολλά ενδιαφέρον. Οπότε έχουμε τούτα τα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση της παραγωγής και είπα σας τώρα για τη φορολογία. Είναι μια εκφανσή, η άλλη εκφανσή για την οποία δεν έχουμε πληροφορίες αλλά πρέπει να τη σκεφτούμε οπωσδήποτε, έχει να κάνει ακριβώς με την παραγωγή πλεονάσματος, εξαγωγή πλεονάσματος. Δηλαδή, άμα φεύγει ο κόσμος και έχει μια οικονομία η οποία εξαρτάται από πολλά εργατικά χέρια, είναι απλά μόνο το ζήτημα της φορολογίας αλλά και το ζήτημα του ποιος είναι να διορκήσει τα χωράφια. Οπότε το πρόβλημα είναι διπλό. Το Οθωμανικό κράτος δηλαδή τους στραφείται πίσω, στρέφονται, αλλά ταυτόχρονα αλλάζει τον τρόπο διοίκησης. Προσπαθώντας να δείξει ότι κοιτάξτε, εγώ ανταποκρίνουμε σε τούτα που γίνεται και σε τούτα που γίνονται. Το ενδιαφέρον είναι ότι και έχουμε το ίδιο πράγμα και με τις εξεγέρσεις. Δηλαδή, μετά από μια εξέγερση, πάλι αλλάζει ο διοικητής, αλλάζει λίγο πολλά ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη η διαχείριση της εξουσίας. Τούτα τώρα σε σχέση έτσι, με την οικονομία και το πώς η οικονομική ιστορία βοηθά μας για μια πιο κινηματική, να την πούμε, αντίληψη των πραγμάτων. Τούτο, το ωραίο είναι τούτο, ότι αλλάσουν και τα πρόσωπα σχετικά αλλασιδομικά, αλλά είναι που γίνεται, έχει μια περίοδο όπου είναι όλοι ψαρωμένοι, θα το πω έτσι λίγο όνομα, και κάνουν τη δουλειά τους καλά, ώσπου να μάθουν το καινούριο το σύστημα, να μάθουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βγάλουν το δικό τους επιπλέον περιθώριο κέρδους και για αυτόν τον λόγο του τα πράγματα επαναλαμβάνονται συνέχεια και συνέχεια. Ασχέτως του διοικητικού συστήματος που υπάρχει. Πάλι το ενδιαφέρον ότι μέσα σε 120 χρόνια 15 φορές αλλάζει το διοικητικό σύστημα της Κύπρου και ο τρόπος με τον οποίο συναντούν οι φόροι. Είναι ενδεικτικό το πράγμα. Δούμε τώρα σε σχέση με την οικονομία και την οικονομική ιστορία. Θέλω τώρα να πάω έτσι λίγο στο πώς επέρασα και εγώ στην ίδια την περιβαλλοντική ιστορία και στους προβληματισμούς της και πάλι στον τίτλο του της παρουσίασης το πώς η ιστορία μαθαίνει από το κίνημα. Και έχει ακριβώς να κάνει με τούν την εικόνα δαμέ, τούν τη φωτογραφία δαμέ, όπου αν παρατηρήσετε πίσω στους λόφους και είναι η λόφη των ορειτών και έχει ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, η περιβαλλοντική ιστορία για μένα, αν και η πιο έτσι συστηματική εμπλοκή με το πράγμα, ξεκινάμε να πει δαμέ, αν ήρθα δαμέ και έφκαλα την φωτογραφία και είδα το πράγμα. Και λαλό μου τούτο είναι το δάσος των ορειτών. Αθωρείτε δάσος, θωρώ και εγώ. Το μόνο που παραβαίνει σε δάσος είναι οι ανεμογεννήτριες. Πάνω, η φωτογραφία πάνω, έχει έναν εργάτη που δουλεύει σε ζαχαρόμηλο και η διαδικασία της παραγωγής της ζάχαρης είναι πάρα πολύ πολύπλοκη. Σε βιομηχανική κλίμακα, αν έχετε ποτέ την ευκαιρία να πάτε στο Κολόσσι να δείτε το πώς δουλεύει ο μήλος και λέει πραγματικά κάνετε το, είναι εκπληκτικό το πώς στο 15ο αιώνα έχει βιομηχανικού τύπου εγκαταστάσεις στην Κύπρο με απίστευτη πολυπλοκότητα και σύνθεση. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα να σκέφτομαι το περιβάλλον με τούντο το οποίο δαμε. Να λέω ότι τούτη κίτρινη είναι λαουλή, αντί για τούντα σιτάρκα είσαι κάποτε ζαχαροκάλαμα. Δαμε. Το ζαχαροκάλαμο θέλει πάρα πολύ νερό που τα υπόγεια ύδατα που τους, πώς τους λέμε, τους υδροφορείς, αλλά θέλει και τρεχούμενο νερό, πάρα πολύ τρεχούμενο νερό για τον μήλο ο οποίος αλέθει τα ζαχαροκάλαμα. Επίσης αν πάτε μέσα στα κούκλια ή στο Κολόσσιν και δείτε τον μήλο, είναι τα γομάρι, ναι, και τι δύναμη, τι ισχύς χρειάζεται για να κινηθεί εκείνος ο μήλος και άρα πόσο νερό τρεχούμενο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, πάλι δεν έχει καμία σχέση με τον τοπίο. Λοιπόν, το δεύτερο στάδιο της επεξεργασίας του ζαχαροκαλαμού είναι να βράζεις το σπασμένο ζαχαροκάλαμο και να βγάλεις τη ζάχαρη. Και είναι μεγάλη διαδικασία της απόσταξης ουσιαστικά της ζάχαρης και για το πράγμα χρειάζεσαι φωτιά. Και για μένα μπαίνει το άλλο το περίεργο πράγμα που είδαμε μες τον τίτλο, η Μαδέιρα, από την Κύπρο στη Μαδέιρα. Και για μένα κάνω έναν άλλο κλικ, διαβάζοντας ένα βιβλίο άλλο για την παραγωγή της ζάχαρης, λέει ότι η Μαδέιρα σημαίνει ξυλία στα πορτογαλέζικα. Και η Μαδέιρα ήταν γεμάτη, 60% της επιφάνειας της Μαδέιρας ήταν δάση. Τα οποία αποψηλωθήκαν πλήρως που λόγω της παραγωγής ζάχαρης. Να επανέλθω με παραπάνω λεπτομέρειες σε λίγο, πάση σε τούτο. Σε σχέση με την Κύπρο όμως, και σε σχέση με, δαμέ, με τον λόφο των ορειτών, κατάλαβα τζαμέ γιατί ο λόφος τώρα είναι τίτσιρος. Και υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα διάσταση, δάμε. Τους κορμούς κυλούσαν τους που πάνω και ήταν τόσο μετρημένα τα πράγματα για να μπορούν να έρθουν να κάθονται τζαμέ που να τους βάλουν να τους κρούσουν. Δηλαδή πάλι δείχνει σας το πόσο σύσθετο ήταν το πράγμα ούλο. Και το πράγμα ήταν πολλά σύσθετο διότι η Κύπρος ήταν για ένα διάστημα ο μεγαλύτερος παραγωγός ζάχαρης, για ένα μεγάλο διάστημα, ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός ζάχαρης για όλη την Ευρώπη. Σε μια περίοδο όπου η ζάχαρη ήταν τόσο είδος πολυτελείας, όπου δεν την καταναλώνασαι. Δεν την καταναλώνα. Ήταν τόσο ακριβό πράγμα, έβαλαν την μέσα σε έναν κουπί πας στη μέση του τραπεζιού και εχμίζονταν, δεν και δείχναν. Έχω ζάχαρη, δεν είναι. Στα πολλά πρώιμα, έτσι, πολλά πρώιμη φάση. Μετά έχει μια άλλη ιστορία, όπου γίνεται μια σύναξη βασιλέων και ευγενών, και ξέρω εγώ, κάπου στην Πολωνία, και πάει ο Ιαννός, ο βασιλιάς της Κύπρου, και όλοι σαλαβατούν και μουρμουρούν για το φαΐ που έφερε να κεράσει τους υπόλοιπους βασιλιάδες ο Ιαννός, το οποίο ήταν γλυκό αμύγδαλο με τη ζάχαρη της Κύπρου. Και ήταν η πρώτη φορά έτσι που έφαγαν γλυκό αμύγδαλο και πελάναν όλοι για μένα, και ήταν το πολύ το παραήρι με την ιστορία, με τη ζάχαρη που δάμε. Λοιπόν, η Κύπρος ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός ζάχαρης, οπότε αν το σκεφτούμε ότι για λίγο πολλά 400 χρόνια παράγει, 300 χρόνια παράγει ζάχαρη η Κύπρος, το δάχος των ορειδών, πιτή. Και δάμε, μπαίνει η Μαδέιρα και η σύγκριση με τη Μαδέιρα, γιατί η Μαδέιρα εν το νησί το οποίο αντικαθιστά την Κύπρο ως ο μεγαλύτερος παραγωγός ζάχαρης για όλη την Ευρώπη. Και τούτο γίνεται στα τέλη του 15ου αιώνα, το 1490, αντικαθιστά η Μαδέιρα την Κύπρο ως ο μεγάλος παραγωγός ζάχαρης. Και μια τάση η οποία ξεκινά ουσιαστικά από την ενιδυτικόστροφη πορεία που ακολουθά η παραγωγή ζάχαρης. Φεύγει δηλαδή από την Ανατολική Μεσόγειο, πάει σε νησιά της Δυτικής Μεσογείου, Βαλεαρίδες και τα λοιπά, ύστερα φτιάχνει έξω προς Ατλαντικόν, όπως είναι η Μαδέιρα δαμέ. Και που Μαδέιρα πάει Βραζιλία, Καραϊβική και τα λοιπά. Η οργάνωση της παραγωγής είναι με σκλάβους, με δούλους. Πολλά σημαντικό και πρέπει να το σημειώσουμε τούτο, διότι ακριβώς και ένας από τους λόγους για τους οποίους φεύγει η παραγωγή ζάχαρης στην Κύπρο έχει να κάνει ακριβώς με το ότι οι Βενετσιάνοι χρειάζονται πλέον μια νομιμοποίηση και αρκεύκουν και ελευθερώνουν δούλους, σκλάβους, οι οποίοι δουλεύκασαν στα ζαχαροκαλάμα. Άρα πάλι έρχεται η οργάνωση της παραγωγής και της εργασίας μες στην εικόνα. Τώρα να κάνω μια παρένθεση και να μιλήσω έτσι λίγο για τις περίεργες τις έννοιες που είπα πριν, το ανθρωπόγενο. Τι είναι το ανθρωπόγενο? Το ανθρωπόγενο είναι γεωλογική περίοδος, προτινόμενη γεωλογική περίοδος, ακόμα δεν υπάρχει συνένεση επιστημονική επί του συγκεκριμένου, αλλά είναι πολλά δημοφιλής όρος και πολλοί κόσμοι χρησιμοποιούν το. Και η ιδέα πίσω από το ανθρωπόγενο είναι ότι χωρίζουμε, περιοδολογούμε την ιστορία της γης, της γης με βάση τις μεγάλες γεωλογικές αλλαγές, οπότε έχουμε το πλειστόγενο που είναι 2,5 εκατομμύρια χρόνια πριν μέχρι 11.500 χρόνια που το σήμερα, και τούτη βασικά είναι η περίοδος των παγετώνων. Οπότε για να καταλάβετε γιατί κλίμακας γεωλογική αλλαγή μιλούμε, δηλαδή η περίοδος των παγετώνων αλλάξαν τα πάντα στη γη, ούλα. Με τον ίδιο τρόπο έχει στην επόμενη περίοδο το πλειστόγενο, το οποίο είναι το τέλος των παγετώνων και υποτίθεται είναι η περίοδος που ζούμε τώρα, 11.200 χρόνια από τα σήμερα, πριν από τα σήμερα, και ξεκινά. Οπότε υπάρχει τούτη η πρόταση τώρα ότι επιστημονική πρόταση για νέα περίοδο, το ανθρωπόκαινο. Το οποίο ανθρωπόκαινο είναι τι? Η ιδέα πίσω από το ανθρωπόκαινο είναι ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει σε τέτοιο βαθμό μεγάλες αλλαγές στο περιβάλλον και στη γη και στη γεωλογία, που πλέον είναι ανεπίστρεπτες, είναι άνευ προηγουμένου και είναι της ίδιας κλίμακας και ποιότητας με τις προηγούμενες και άρα πρέπει να βρούμε έναν όρο για την γεωλογική εποχή. Το ενδιαφέρον είναι το πότε την ορίζουν την περίοδο. Πάλι υπάρχουν διάφορες απόψεις, άλλοι ορίζουν την λίγο πολλά 1700-1800, άλλοι μιλούν για το 1950. Και δάμε μπαίνει η κριτική, η πολιτική τούτης της θέσης, η οποία λέει, κοπέγια ανθρωπόγενων, αν δείτε την περιολογήση που, την περιοδολόγηση που μας προτείνεται, λίγο πολλά μιλούμε για τον καπιταλισμό. Δηλαδή, το μεγάλο το σημείο γκαμπής είναι η βιομηχανική επανάσταση και είναι τα αποτελέσματα της βιομηχανικής επανάστασης, τα οποία, δηλαδή ακόμα και για εκείνους που λένε είναι το 1950, ας πούμε, η μεγάλη γκαμπή, ναι, αλλά είναι τα αποτελέσματα της βιομηχανικής επανάστασης που είναι η πηγή του πράγματος. Άρα το να μιλούμε για ανθρωπόγενον και για τον άνθρωπο απλά ως κάτι αφηρημένο και μεταφυσικό που υπάρχει χωρίς ας πούμε μια άλλη λογική είναι λίγο πολλά απολυτικ τύπου περιβαλλοντική λογική. Και εξού η πρόταση για καπιταλιστόγενον, δηλαδή ότι ενώ ο καπιταλισμός που φέρνει τούτη την καινούργια γεωλογική εποχή. Και πάμε τώρα πίσω στο θέμα μας, κλείει η παρέθεση που λέει ο Δημήτρης. Και πάμε στο θέμα μας με την Μαδέιρα και την Κύπρο. Και η σχέση είναι ότι η Μαδέιρα είναι η πρώτη περίπτωση καπιταλιστικού τύπου οργάνωσης της παραγωγής με χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις που χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο της Γένοβας και της Φλαμανδίας, της οποίας η κλίμακα ήταν άνευ προηγουμένου και οδήγησε νομοτελειακά σε καπιταλιστικούς μετασχηματισμούς. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε και αυτό το πράγμα. Και εξηγούμε, είτε μιλούμε για τους σκλάβους οι οποίοι δουλεύκαν, οπότε και αμέ ξεκινά το μεγάλο το εμπόριο σκλάβων, ξεκινά στην Μαδέιρα και πάση μετά διασχίζουν τον Ατλαντικό και πάση στην Αμερική. Για πότε λεσκούν? 1480-60 κάπου και αμέ ξεκινά, 15ο αιώνα. Είναι καπιταλισμός, είναι πρώιμος καπιταλισμός, να το πούμε έτσι. Ναι. Ήταν μετά την Ευρωπαϊκή Ανακάλυψη της Αμερικής, γιατί η Αμερική ήταν πάντα για μέ. Λοιπόν, οπότε έχεις τούτες τις μορφές οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας που είναι πάρα πολλά καπιταλιστικές. Άλλη παρέθεση, που το 2008 και μετά που ξεκινά η κρίση τώρα, ξεκινά έναν απίστευτο ενδιαφέρον ιστορικών και ακαδημαϊκών για τις απαρχές του καπιταλισμού. Και υπάρχει το πεδίο των σπουδών καπιταλισμού. Θα βρείτε στην Αμερική προγράμματα σπουδών, ιστορία του καπιταλισμού κτλ. Κτλ. Το ενδιαφέρον για μένα ότι κοιτάζοντας την οργάνωση της παραγωγής στις φοιτίες του Μπαμπατζού στον Νότο με τους σκλάβους, κοιτάζοντας, θωρώντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώναν τα τούτα όλα και τις ίδιες τις πηγές, έρχονται ιστορικοί και συγκρίνουν τα με το πόσο είναι οργανωμένες σήμερα οι πολυεθνικές εταιρείες με τους υπαλλήλους τους και θεωρούν ότι είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθούν τους, ελέγχουν τους, μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα κτλ. Κτλ. Οπότε, παρά το ότι μιλούμε για μορφές εργασίας οι οποίες δεν είναι καπιταλιστικές αυστηρά ομιλούντες, δηλαδή ο καπιταλισμός στηρίζεται στην ιδέα ότι είσαι ελεύθερος να πουλήσεις την εργασία σου. Εδώ δεν είσαι ελεύθερος, είσαι αναγκασμένος. Αλλά μια πολλά βασική λογική του καπιταλισμού είναι τούτη, ότι ο εξαναγκασμός ουσιαστικά για τον το πράγμα. Και τούτο το οποίο έθρεψε και δημιούργησε το κεφάλαιο το οποίο επένδυσε πάνω στον σύγχρονο και δημιούργησε τον σύγχρονο καπιταλισμό, ακριβώς έρχονται από διαδικασίες όπως τούτες της Μαδέιρας. Είτε μιλούμε για τους σκλάβους, είτε μιλούμε για τις επενδύσεις που γίνονταν σε τούτες τις φοιτίες. Οπότε τούτη είναι μια κριτική του ανθρωποκενού, δηλαδή σε σχέση με την ίδια την παραγωγή και σε σχέση με την ιδέα του άνθρωπος απλά ως κάτι του αφηρημένο. Και πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με τη φύση. Όπου η κριτική είναι ότι είδαμε, έχουμε τη λεγόμενη πράσινη αριθμητική, όπου άνθρωπος στη φύση είναι ίσον και όποιος νικήσει. Είναι ένα zero, είναι ένα zero sum game. Και άρα μέσα στη λογική του ανθρωπόκαινου, άμα κερδίζει ο άνθρωπος, καταστρέφεται η φύση. Η κριτική είναι εντελώς διαφορετική, ότι η σχέση του είναι αφίδρομη. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το περιβάλλον είναι ένας παθητικός δέχτης της ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά διαμορφώνει το ίδιο το περιβάλλον την ανθρώπινη δραστηριότητα, και η περίπτωση της Μαδέρας δείχνει το πάρα πολλά ωραία το πράγμα. Το ότι δηλαδή πάντζαμε κάνουν τις φοιτίες και οργανώνουν την παραγωγή, κρούζουν απίστευτες εκτάσεις. Υπάρχει ο μύθος, ο εγκαθιδρυτικός μύθος τέλος πάντων της Μαδέιρας, όπου βέβαια όπως όλοι οι μύθοι τούτος έχει έναν τεράστιο βαθμό υπερβολής, αλλά λέει ότι άμα επίασαν οι Πορτογάλοι στη Μαδέιρα, ξεκίνησαν, ήταν τόσα πολλά τα δέντρα και τα δάση, όπου ξεκίνησαν να κρούζουν για να δημιουργήσουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Και η φωτιά κρούζε για 7 μέρες, για 7 χρόνια. Η φωτιά κρούζε για 7 χρόνια και για 2 μέρες ήταν τόσο πολύ η φωτιά που ήταν αναγκασμένοι να μείνουν μέσα στη θάλασσα για 2 μέρες. Ώσπου να αποκάτσει και να μπορέσουν να πάσουν σε ένα σημείο, ας πούμε, και να ξεκινήσουν να πια δουλειά. 1420. Λοιπόν, η Μαδέιρα και η κλίμακα στην οποία έγινε το εντυπωσιακό με τη Μαδέιρα είναι ότι, και πάλι εδώ που φαίνεται η καπιταλιστική λογική, το ενδιαφέρον με τη Μαδέιρα είναι ότι έγινε σε ασύλληπτη κλίμακα του το πράγμα. Εξεκίνησε το 1490, ξεπερνά την Κύπρο και γίνεται ο πρώτος παραγωγός ζάχαρης, και μέχρι το 1500 η Μαδέιρα παράγει την εξαπλάσια ποσότητα ζάχαρης που την Κύπρο, αφού την είχε προσπεράσει πριν 10 χρόνια. Και μέχρι το 1530 καταραίει η οικονομία ζάχαρης και μειώνεται, 1530, μέσα σε 40 χρόνια δηλαδή, καταραίει όλη η οικονομία και πέφτει στο 90% όλη της παραγωγής. Γιατί έγινε και σε τόση μεγάλη κλίμακα, ήταν τόσο αποτελεσματικό, όπου ελείψαν τα δέντρα. Και τούτο μπορούμε να δούμε στον πίνακα δαμέ, που δείχνει τη σταδιακή. Καταρχάς μπορείτε να δείτε σε εκτάρια δαμέ την έκταση της γης η οποία καλλιεργείται με είσαι φοιτίες ζαχαροκαλαμού. Δηλαδή αν πιάσετε για παράδειγμα το, ξέρω εγώ, δεν μου να σας πω τώρα, από το 1490 με 94 ως το 1509 σχεδόν διπλασιάζεται. Μέσα σε σχεδόν 20 χρόνια διπλασιάζεται η έκταση. Ναι. Έχεις, ναι, είναι δική μου, βάλα τον που αλλού, αλλά ναι, πολλά καλή παρατήρηση. Η οποία Μαδέιρα έχει έκταση 6... Κάπου την είχα την έκταση της Μαδέιρας. Νομίζω πιο μίτσα από την Κύπρο. Είναι πολλά πιο μίτσα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν δεν κάνω λάθος, η Κύπρος είναι 9.000. Είναι σε ποσοστό του... Τη συνολική της Μαδέιρα με τη συνολική των φοιτιών στους ορίτες, στο Κολόσσι. Έχει άλλους υπολογισμούς που έχουν να κάνουν με το πόσο, πόση ξυλία χρειάζεσαι και πόσα εκτάρια γης. Ναι. Και πόσα εκτάρια χρειάζεσαι για τόση παραγωγή ζάχαρης κτλ. Ναι, αλλά τι γίνεται μετά. Λοιπόν, τούτο, πόσα, 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Κύπρος είναι 9.000, δηλαδή είναι το 1/10 της Κύπρου, περίπου, λιότερο από το 1/10. Λοιπόν, τι έγινε μετά, όπως είπα, ήταν τόσο μεγάλη η έκταση και η πυκνότητα του πράγματος που εκατάρρευσε, δεν μπορούσαν πιο να καλλιεργούν ζάχαρη, έπρεπε να κρούζουν συνέχεια, διότι που τη μια χρησιμοποιείς τη γη για να καλλιεργείς, που την άλλη κόφτεις δέντρα για να κρούζεις για τη ζάχαρη, αλλά πρέπει να κρούζεις και δέντρα για να επεκτείνεις τις φυτίες του ζαχαροκαλάμου. Οπότε έχει δηλαδή πολλαπλασιαστικό, ας πούμε, αποτέλεσμα το πράγμα. Και σταματά η παραγωγή ζάχαρης, καταραίει και η οικονομία όλη του νησιού πάει στο κρασί. Εξού και το κρασί της Μαδέιρας. Εν τους εμείναν, φαντάζομαι. Μετά, από ό,τι ακούω τώρα είναι εντελώς αποψηλωμένη. Η Κύπρος έχει ακόμα δέντρα, αλλά εγώ γίνω που να ήθελα να κάνω και τούτο είναι το επόμενο στάδιο της έρευνας μου. Ακριβώς είναι να μπορέσω να μετρήσω... Το να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει καμιά σύγκριση της καταστροφής των τασών της Κύπρου λόγω επεξεργασίας του χαρκού πριν τον καπιταλισμό. Δηλαδή, μιλούμε για το ανθρωπότινο συγκρότητα του καπιταλισμού. Μιλούμε για τα χαρκάρα μου. Αλλά, από ό,τι ξέρω, υπήρχε μεγάλη καταστροφή των τασών της Κύπρου για την εκμετάλλευση του χαλκού. Εν άλλη ιστορία εκείνη, ενώ εν άλλη που μπορεί να δώσει ένα παράδειγμα καταστροφής που δεν συνδέεται με τον καπιταλισμό. Ναι, προφανώς δεν συνδέεται με τον καπιταλισμό, γιατί... Ναι, νομίζω ότι για να γίνει αντιληπτή κλίμακα, η εξόρυξη χαλκού στην προϊστορία, στην αρχαιότητα, υπολογίζεται περίπου να έχει έκταση είναι ένα πέμπτο της εκμετάλλευσης χαρκού στα 50 χρόνια της Αγγλοκρατίας, δηλαδή το 1890 ως το 1940. Δηλαδή, ειδικά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, η κλίμακα της εξόρυξης για τα δεδομένα της εποχής ήταν far beyond. Και εν τούτο ακριβώς το θέμα με τον καπιταλισμό. Είναι η κλίμακα του πράγματος. Τούτο φαίνεται σήμερα με τον πιο απλό τρόπο που μπορείς να το δεις. Google Earth, λίμνη, αμίαντος. Τα πιο πιο μεγάλα μεταλλεία. Αμίαντος το ένα, καρκός και πλούτο το άλλο. Που είναι τα πιο που τα 25-30. Και εν τούτο ακριβώς το θέμα με τον καπιταλισμό. Δηλαδή η κλίμακα των πραγμάτων και τη ζημιά ουσιαστικά με το περιβάλλον. Η συζήτηση το γιατί στην Κύπρο σταμάτησε η παραγωγή ζάχαρης είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να σας πω ότι η κυρίαρχη άποψη ανάμεσα στους Οθωμανολόγους μέσα στην έτσι οριενταλιστική λογική του παρελθόντος είναι ότι τούτοι οι Τούρκοι δεν καταλάβουν που η οικονομία και μπορούν να διαχειριστούν το πράγμα το τόσο σύνθετο που είναι η παραγωγή ζάχαρης. Και αφήκαν την να παρακμάσει. Πιο σοβαρές εξηγήσεις, έχουν να κάνουν ερμηνείες, έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με το ότι δεν ήταν βιώσιμη σε σχέση με την, με την εργασία. Δηλαδή χρειάζεσαι αναγκαστικά σκλάβους για να δουλέψουν σε αυτό το πράγμα και στην Κύπρο δεν μπορούσε να το έχεις αυτό το πράγμα, διότι η Κύπρος ήταν αρκετά μεγάλη και η πίσω αυλή της Βενετίας για να, μεν έχουν προβλήματα κοινωνικά και για τον λόγο που απελευθερώναν κόσμο σταδιακά, τούτον είναι το ένα. Το δεύτερο, δεν είχες ποτέ σου το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο της κλίμακας να επενδύει στην Κύπρο, στην παραγωγή ζάχαρης Κύπρου. Και τρίτον και πιο βασικό είναι το περιβάλλον, που πάλι έρχεται το περιβάλλον και ο ρόλος του περιβάλλοντος στην ιστορική εξέλιξη των πραγμάτων, όπου αποψηλωθήκαν τα δέντρα. Η δική μου υποψία είναι ότι τελικά η ιστορία με, με την αποψήλωση των δασών της Κύπρου έχει να κάνει με το πράγμα. Είχε να κάνει πολλά παραπάνω από ό,τι φανταζόμαστε εμείς. Και οι Εγγλέζοι εβασίζαν ένα μεγάλο κομμάτι της νομιμοποιητικής τους ρητορικής ότι εμείς ερχόμαστε να, ξανακάμουμε την Make Cyprus Great Again, εντελώς. Και είναι, θα ξανακάμουμε πράσινη την Κύπρο. Θα κάνουμε την Κύπρο πράσινη όπως ήταν στα αρχαία χρόνια. Γι' αυτό και κάνουν τον πόλεμο με τις αφές, με τις τσούρες και συνάντησαν τις τσούρες και με, τα κοινούσα χορκά για αναδάσωση. Διαφορετικά πράγματα. Λαλό ότι αναδασώνεις, η ιδεολογία είναι ένα πράγμα, η οικονομία είναι άλλη. Η ιδεολογία, παράγεις ιδεολογία, είναι δηλαδή ότι εγώ έρχομαι δαμέ για να εκπολιτήσω, για να εκμοντερνήσω, για να εξυγχρονίσω έναν καθυστερημένο τόπο και να τον κάνω, να τον επαναφέρω στο σπουδαίο, χαμένο, ιστορικό του παρελθόν που ήταν τα αρχαία χρόνια και κατά πράσινη Κύπρο και να ξανακάμω κατά πράσινη Κύπρο και στην πορεία είναι να εκπολιτήσω τους Ιθαγενείς. Τούτη ήταν η ιδεολογία των Εγγλέζων. Και όχι μόνο. Ναι, αλλά το δεις το πιο 38. Ναι, είναι το πιο 38 και να δεις και το ίδιο πράγμα. Στην οικονομία χρειαζόταν χαρκό, αλλά δεις ότι η δημιουργία του τρώνε τέτοιο και τα λέγανε. Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι το πράγμα. Εγώ ήθελα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι η Κύπρος ήταν καταπράσινη στα αρχαία χρόνια, με κέντρα. Ήταν πάρα πολλά, ήταν εξαιρετικής αξίας το κέντρο για την αυτιλική, ας πούμε, για Έλληνες φοινίκες, φοινάντες, ας πούμε, αποψηλώσαν την Κύπρο για να φτιάχνουν τις τριήρους, τις Κύπρο, οι Λένες. Κοίτα. Αυτόν έχω διαβάσει από τους ίδιους, ότι ήταν καταπράσινοι με κέντρα. Ναι. Να σου πω, να μας πούν οι αρχαιολόγοι, αρχαιολόγος δεν είμαι. Ήταν τα σόδια. Ναι, αλλά υπάρχει όλη η θεωρία όμως. Όλοι φτιάχναν τα καράβια, τα χιόντα, το μόνο που έχει σχεδιό, κέντρο σίγουρα όχι. Το η υποψία μου εμένα είναι ότι τούτα έχουν ένα βαθμό υπερβολής. Ότι δηλαδή η Κύπρος ήταν καταπράσινη και μπορεί να ξαναγίνει καταπράσινη κάποια στιγμή και τα λοιπά. Στην Ινδία, ναι. Έπαιζε στην Ινδία είναι το πράγμα. Και Κοίτα, είναι η λογική της νεωτερικότητας. Έτσι, δηλαδή, έχω τόση μεγάλη δύναμη πας στη φύση που μπορώ να την ελέγξω με τέτοιον τρόπο που να την επαναφέρω σε εκείνον που ήταν. Οπότε, η αρχαία ιστορία ως βασικό κομμάτι της ιδεολογίας της Αγγλικής Αυτοκρατορίας, οι κλασσικές σπουδές κτλ. Οπότε λαλείς, ok, Κύπρος, μια πολλά καλή περίπτωση να μπορούμε να αναδείξουμε και να πετύχουμε το πράγμα. Το βίντεο έχει δύο ταινίες για την Κύπρο, Cyprus is an Island και μια άλλη η οποία γυρίστηκε λίγο πιο πριν. Δείτε το Cyprus is an Island και να δείτε τούν την ιδεολογία, μιλάει για τον πόλεμο στη Τσούρα. Και έχει ένα σκετσάκι με το βοσκό που έχει τσούρες και κάνουν στη συνέλευση οι χορκανοί και εξωστρακίζουν τον το χορκό διότι καταστρέφει τα δέντρα. Και ο σκοπός είναι ακριβώς να, που επίσης υποψιάζουμε ότι ο πόλεμος στη Τσούρα. Δηλαδή, που ερώτησα η γιαγιά μου, ας πούμε, αλλά μου πελάρες γιαγιά μου. Δεν καταστρέφαν οι τσούρες τα δέντα. Δηλαδή, και τούτον πρέπει να έχει ένα βαθμό υπερβολής. Απλά το θέμα είναι να δημιουργήσεις την εικόνα ότι εγώ κάνω το πράγμα, να ξαναφυτέψω δάση, να αναδασώσω, μετακινούσα τα κότσινα, ας πούμε. Είναι τζαντζα από σήμερα, μετακινήσαν τα. Και πολλά άλλα χορκά. Οπότε, σημασία δεν έχει και τόσο η πραγματικότητα και η ουσία του τον που κάνεις, αλλά το πώς μπορείς να το. Οι εντυπώσεις που δημιουργάς. Ο ηγεμονικός λόγος. Και ο ηγεμονικός λόγος ως πραγματικότητα ποιον. Επίσης τον άλλο ότι εγώ κάνω το πράγμα για να επαναφέρω την Κύπρο στο αρχαίο της ένδοξων παρελθόν με τα δάση. Εντάξει, είμαστε. Με τις ψούρες που έχουμε αφήνει πολλά καλό. Είναι μύθος ουσιαστικά, δεν είναι ούτε ψήμα ούτε αλήθεια. Υπάρχει μια διορθώση. Τσούρες που την περιορισμένη εμπειρία μου εμένα στην πεδιάδα δεν ήταν μόνο θέμα καταστροφής του πράσινου, ήταν και θέμα να μαλώνουν οι κατοίκοι. Διότι στην πεδιάδα οι τσούρες είναι όντως καταστροφικές. Στο βουνό νομίζω δεν είχα δίκιο. Το τούτο είναι αλήθεια. Ναι, τούτο είναι αλήθεια. Στις πεδιάδες ήταν σίγουρα ότι σκοτώνει τον κόσμο. Στην Κρήτη, αν ρωτήσετε τους κριτικούς ποιο είναι το καλύτερο κριτικό ψάρι, ξέρεις νομίζω να σας πούν. Κάτσι. Εγεμάτη τσούρες η Κρήτη και μια χαρά δάση έχει. Δεν είναι το θέμα. Είναι η δάση η Κρήτη. Πράσινο. Παραπάνω από την Κύπρο, δεν το σίγουρο. Άμεση απάντηση δεν μπορώ να σου δώσω γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται μετά. Διότι τούτο είναι πολύ γενικό πράγμα. Είναι ότι ενώ Κωστής ο Γιάννης ξέρω εγώ ούτε το τάδε χορκόν και φύγαν και ξαναστραφήκαν. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ούτε άμα φεύγουν, τι εμπόνε του που φεύγουν, πότε φεύγουν, ούτε ξέρουμε τι γίνεται άμα στρέφονται πίσω. Όμως, σε σχέση με την ερώτηση για το κτηματολόγιο, κτηματολόγιο δεν υπάρχει. Το 1858 ιδρύεται. Παρέθεση, στην Ελλάδα πάντα λαλούν εσείς οι Κυπρέοι έχετε κράτος, διότι έχετε εκάμασα σε Εγγλέζι κτηματολόγιο. Δεν είναι Εγγλέζι που μας έκανα κτηματολόγιο, είναι Οθωμανοί. Κλείει η παρέθεση. Κοτσάνια υπήρχαν που πριν, αλλά το κτηματολόγιο ως θεσμός, δηλαδή κεντρική διαχείριση και καταγραφή της ιδιοκτησίας είναι το 1858. Είναι που γίνονται πριν, βασικά εύκαλεν το ιεροδικείο, επικύρωνεν την ιδιοκτησία γης με μάρτυρες, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι το τάδε χωράφι που δαμέ, είναι του Δημήτρη. Με τη διαφορά ότι δεν ήταν κτηματολόγιο με την κεντρική καταγραφή του των πραγμάτων. Ήταν τοπική, ας το πούμε, η καταγραφή, όχι κεντρική. Τούτη είναι η διαφορά του κτηματολογίου. Ναι. Ή για παράδειγμα, ξέρω το Βατοπέδι, ας πούμε, για τις ιδιοκτησίες του Βατοπεδιού. Βρίσκουν κάτι διάφορα έγγραφα οθωμανικά κτλ. Και φέρνουν τα σήμερα ως απόδειξη ότι τούτη γη ξέρω εγώ δική μας κτλ. Τέλος πάντων, για να κλείσω έτσι την παρουσίαση και για να πάω πίσω στο αρχικό θέμα, άμα η ιστορία μαθαίνει που το κίνημα, πίσω δαμέ, ανεογεννήτριες, το δάσος των ορειτών, τα ούλα για μέ, που την πρώην νεωτερικότητα, στην μετά νεωτερικότητα, θα είμαστε. Πάλι δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί είναι πολλά γενική. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, η πηγή που σκευάζω εγώ είναι μια διαταγή η οποία λέει απλά ότι σηκωστήκαν και φύγαν. Έλαλε με ποιος έφυγαν, με ανέπιαν τα κοπελούθια του, με. Γενικά όμως, η μετακίνηση και η εποχιακή εργασία, διότι είναι το πράγμα στην ουσία είναι μορφή εποχιακή. Δηλαδή, άμα φεύγουν ξεκάθαρα, ότι ξέρουν ότι φεύγουμε και να στραφούμε. Δηλαδή, τούτο είναι το απίστευτο της υπόθεσης. Έχουν μια αίσθηση ότι είναι να στραφούν και ότι διαπραγματεύονται με το Οθωμανικό κράτος. Ουσιαστικά. Δηλαδή, να σας δείξω εγώ ένα φύο. Πάνε στην ίδια χώρα, με το Οθωμανικό κράτος. Ναι, παράγει. Που εκείνα που ξέρουμε γενικότερα τώρα σε σχέση με την εποχιακή εργασία και τις μετακινήσεις πληθυσμών, εφεύκαν οι άντρες. Συνήθως. Ορέστης, εδώ. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω για τον τίτλο της παρουσιάσης σου, η ιστορία μαθαίνει το κίνημα. Ενώ, εντάξει, πέρα από το εφάνεσαι ότι η ιστορία μαθαίνει το κίνημα και από το ότι η ιστορία είναι το κίνημα και το κίνημα είναι η ιστορία τους. Εντάλλω, δεν συνδυονται ούλα του τα πρόσωπα. Εντάλλω, εντικατακλείδα στο ότι η ιστορία είναι μάθημα. Ιστορία, ιστορία εννοώ ιστορική έρευνα, α το πούμε. Δηλαδή, γι' αυτό που το λέω με τον τρόπο, ότι το δικό μου έναυσμα, η έμπνευση τέλο πάντων ήταν θωρώντα το πράγμα και βάλλοντα την πολιτική προβληματική και περιβαλλοντική προβληματική. Ανεμογεννήτριες, τοπίων, περιβάλλον, χώρος, εντός χειριζόμαστε, καπιταλισμός, οικονομία κτλ. Έρχονται όλα μαζί και δίνουν με τον τρόπο. Και γι' αυτό που έκανα λίγο και την εισαγωγή για το πώς τα διάφορα πεδία της ιστορίας, οικονομική ιστορία, κοινωνική ιστορία, ιστορία του φύλου, φεμινιστική ιστορία, ιστορία που κάτω κτλ. κτλ. Ήταν όλα προϊόντα κινημάτων μια συγκεκριμένη εποχή που έρχονταν να απαντήσουν ερωτήματα τη εποχή, δηλαδή η ίδια η ιστορία έρχεται να απαντήσει ερωτήματα τη εποχή και τούτο που κάνω και εγώ τώρα ουσιαστικά, είναι ότι έρχομαι να απαντήσω σύγχρονα ερωτήματα με βάση τις, συγγνώμη, να θέσω ερωτήματα με βάση τη σύγχρονη προβληματική, ερωτήματα στις ιστορικές πίες τα οποία τεθήκαν πιο πριν. Okay. Άλλον ο αναχρονισμός... Ήταν παραπλανήτως ο Πίτρος, επειδή εγώ νόμιζα ότι ήταν να μιλήσεις για το εντάλλος σύγχρονη ιστορία, ήταν επηρεάστηκε από τα τότε κινήματα. Οκ, κατάλαβα, εντάξει, είχα το, οκ, ναι. Εν ήταν ξεκάθαρος ο τίτλος, είχα κάτι πολλά συγκεκριμένο μες στο νου μου και μπορούσε να ερμηνευτεί και αγιώσω, οπότε, οκ. Ήρθες? Παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Οπότε, το 1300-1500 έχουμε την μετατόπιση τη Μητρόπολη που τη Τουρκία, Περουή, Κωνσταντινούπολη, την περιοχή τη Ομαλική Αυτοκρατορία στη Δυτική Ευρώπη. Τούτο έχει να κάνει ένα με τη μετακίνηση του Ιμίκρου στη Μαδέιρα. Και δεύτερο, έχει να κάνει με τα ζητήματα παραγωγής που έφτιαξες πριν, με τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. Βάλεις ένα θέμα έτσι που δεν μπόρεσα να τον ζήσω, το ότι δηλαδή τούτη η κριτική του ανθρωπόκαινου και το επιχείρημα του καπιταλιστόκαινου πιάνει αντλή πολύ έμπρευση από τον Wallerstein, βάλλοντας μέσα την οικολογία. Οπότε αντί παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, μιλάει για παγκόσμιο οικολογικό σύστημα, όπου η οικονομία και η οικολογία έχουν μια αφίδρομη διαλεκτική σχέση και ακολουθούν μια παρόμοια περιοδολόγηση. Οπότε ναι, τούτη υπάρχει, ας πούμε, λίγο τους ο παραλληλισμός μέσα. Έχει διάφορους, να σου πω Jason Moore, να σου δω τη βιβλιογραφία μετά. Ο Μούρε ξεκίνησε πριν καμιά δύο εβδομάδες να μας συνδέσει. Ξεκίνησε από το Μαδέιρα. Ναι, ο Μούρ βάλει την Μαδέιρα ως την πρώτη φάση του καπιταλιστικού περιβαλλοντικού μετασχηματισμού. Δηλαδή ότι είναι η πρώτη στιγμή που έχεις καπιταλιστική οργάνωση παραγωγής με την νομοτελειακή κατάρρευση του καπιταλισμού, γιατί ο καπιταλισμός έχει την λογική μέσα του, δηλαδή να τα φάει όλα, και γίνεται αυτό το πράγμα στην Μαδέιρα. Κάποια δικαιώματα, επειδή είσαι στις που έχουν κάποια δικαιώματα σχεδόν. Όχι, πολλά καλές ερωτήσεις και καθόλου ασκητές. Η πρώτη, κοίτα, συστηματικά ποσοτικά στοιχεία υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Εντάξει, τα Οθωμανικά τα αρχεία δεν μπορώ καν να σου εξηγήσω τι ήταν που είχε μέσα, γιατί ούτε εκείνοι δεν ήξερα τι ήταν που είχε. Ένα απίστευτος όγκος του υλικού. Σίγουρα, άμα ψάξει κάποιος αρκετά συστηματικά, να βρει πολύ μπράμα για την Κύπρο, αλλά η αποκωδικοποίηση και η οργάνωση και η επεξεργασία του υλικού είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ, ας πούμε, για τη διατριβή μου χρησιμοποίησα σκόρπια υλικά, σκόρπια πράγματα που ήβρα, τα οποία διούσαν μου μια παραπάνω ποιοτική παρά ποσοτική αντίληψη των πραγμάτων. Γιατί δείχναν μου, ήταν από διάφορες σειρές, από διάφορα διαφορετικού τύπου υλικών, το οποίο σου έδιαν μια έτσι πολλά εις βάθος αντίληψη ενός πράγματος, αλλά δείχνε σου ήταν που ήταν σημαντικό, ας πούμε, που μια γενική σκόπια. Μετά η άλλη μου έρευνα ήταν το πρώτο φορολογικό κατάστοιχο που συντάσσουν οι Οθωμανοί μόλις έρχονται από γραφή, όπου χορκό-χορκό, δηλαδή σου ήταν που βγάλει. Και αμέσως μπορείς να δεις πιο συγκροτημένα τι φορολογούν οι Οθωμανοί, βέβαια, γιατί έχει και πράγματα που φορολογούνται. Καλή ώρα, η ζάχαρη, δεν εμφανίζεται καθόλου μες στο κατάστοιχο. Αλλά ήταν εξαιρετική. Όχι. Όταν έρχονται οι Οθωμανοί, επειδή ακριβώς πλέον δεν είναι επικερδές, είναι κρατικό μονοπόλιο και πάει στο Παλάτιν στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο έως πάλι όλοι οι ιστορικοί λαούσαν «Α, κολυμπούσαμε στη ζάχαρη», ας πούμε, επουλούσαν την. Διοχετεύκαν την στην αγορά, απλά υπάρχει τούτο το στερεότυπο. Για τη δεύτερη την ερώτηση, απλά για να δικαιώσω την πρώτη, θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει μια πιο συγκροτημένη, αλλά ίσως μόνο από συγκεκριμένες περιοχές ή από συγκεκριμένες περιόδους. Δηλαδή, να τα δεις. Αν κάτσεις να δεις την αγγλική περίοδο που έχεις ολόκληρα βιβλία με στατιστικές, ας πούμε, είναι ο παράδεισος του οικονομικού ιστορικού. Και έχεις τα ούλα εύκολα και χαλαρά, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε, να τα περάσεις σε μια εξέλιξη καλή. Εδώ είναι εντελώς διαφορετική λογική, εντελώς διαφορετικός τρόπος οργάνωσης, πρέπει να αποκωδικοποιήσεις, πρέπει άλλο πράγμα. Για τη δεύτερη ερώτηση, σκλαβιά. Όταν έρχονται οι Οθωμανοί, καταργούν τη δουλεία όπως την είχαν οι Βενετσιάνοι. Τον καιρό των Βενετσιάνων οι σκλάβοι ήταν κυρίως που τα διάφορα σκλαβοπάζαρα που ήταν, ξέρω εγώ, που κουρσάρους, πειρατές, που συλλαμβάνουν, ας πούμε, κάμπναν τον άλλο σκλάβο, συλλαμβάνουν κτλ. Οπότε μπορεί να ήταν από οπουδήποτε. Πολλά καλή παρατήρησή σου σε σχέση με την Αμερική, καμία σχέση. Γιατί εν τζαμέ που γεννιέται και η ρατσιστική ιδεολογία. Δηλαδή ότι τούτοι οι άνθρωποι είναι κατώτεροι λόγω τη φυλή του, λόγω του χρώματο του δέρματο του ή οτιδήποτε, και άρα πρέπει να είναι σκλάβοι. Τούτο είναι κάτι που γίνεται μετά που είναι πολλά νεωτερικών και παρέθεση καπιταλιστικών του το πράγμα. Οπότε πριν ήταν πολλά διαφορετική η δουλεία και η δουλεία στην Κύπρο ήταν ουσιαστικά στα μεγάλα τα της επαύλης, κούκλια, επισκοπήν, κολόσσιν κτλ. Παρεμπιπτόντως, σκεφτείτε τα δάση όπου έχει ζαχαρομήλους, κολόσσι, επισκοπήν, κούκλια, ποταμιά, πρέπει να πάω για μένα, να πάμε για μένα και να δούμε τι να μου γίνει. Τι τα δάση είχε, τι τα δάση έχει κτλ. Και νερό. Και να δούμε τι σημαίνει περιβάλλον. Και πάλι πάμε να δούμε ότι το περιβάλλον είναι ένας παθητικός δέχτης της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας, αλλά διαμορφώνει την ίδια την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ζαχαροκάλαμα και μπαμπάτια. κυρίως. Ναι, σε μεγάλη κλίμακα και για εξαγωγή. Ναι. Εμπιόγοντας εκείνο βέβαια... Σχετικά τα πράγματα. Εμπιόγοντας το... Εντάξει, το βάζουν πάρει το. Αλλά το φεουδαρχικό σύστημα δεν έχει και μια... Τούτο είναι η νέα έτσι ερμηνεία ιστορική. Δεν έχει μια ξεκάθαρη μορφή η οποία εφαρμόζεται παντού με τον ίδιο τρόπο. Έχει διαφοροποιήσεις. Έχει να κάνει και εντιαμέ που γεννιέται η ιδεολογία του ρατσισμού. Ενώ η Αθήνα, ας πούμε, είχε δούλους οι οποίοι είχαν αξιώματα. Μπορούσαν να βάλουν την τάξη και είχαν και κέρδος. Στην Οθωμανική, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, καταρχάς η Μαμελούκη, που ήταν αυτοκρατορία ολόκληρη στην Αίγυπτο, ο Σουλτάνος ήταν δούλος. Μαμελούκος του σημαίνει, δούλος, δούλη, πληθυντικός, αραβικός, του σημαίνει. Στη Δε Οθωμανική Αυτοκρατορία, εντάξει ο Σουλτάνος δεν ήταν δούλος, αλλά ο δούλος, ο μεγάλος βεζίρης δεν μπορούσε να είναι δούλος. Και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε τέτοιες δυνατότητες κοινωνικής ανέλυξης, οι οποίες ήταν ανήκουστες στην Ευρώπη, δηλαδή ένα χορκατούιν, ξέρω εγώ, από την Μπάργα να γίνει μεγάλο βεζίρη ω γεννήτσαρο και με το πεδομάζωμα κτλ. Όπου όλη η παραφιλολογία για το πεδομάζωμα, να σα πω ότι είχε κόσμο που δωροδοκούσε αξιωματούχου να πιάνουν το κοπελούι του για να πάει να γίνει γεννήτσαρο, να γίνει κρατικό δημόσιο υπάλληλο. Όχι ότι. Εγώ δεν θα μιλήσω για το πρόκειτο, πρέπει να δω και το ότι. Η μηχανική επανάσταση έδωσε και άλλη σημασία κοινωνική λέξη. Υπάρχουν μορφέ. Λέξει. Οι οποίε χρησιμοποιούν εντελώ διαφορετικά. Άλλον ο σκλάβο τη Αθήνα, ο Βεζένη, δεν πήγαμε να ψηφίσει, αλλά έρχεται στα πολιτικά στρώματα. Και γιατί διαφοροποιήθηκε η Κύπρος, φαντάζομαι είτε σε διάφορα μέρη Εντάξει, είναι πολλά μεγάλη συζήτηση και δύσκολη συζήτηση τούτη, κυρίως διότι οι πηγές είναι καθόλου φερέγγιες και έχουν ικανοποιητικά δεδομένα. Οτιδήποτε έχουμε από την Οθωμανική περίοδο που προσομοιάζει προς πληθυσμιακά δεδομένα αφορά ουσιαστικά φορολογία. Τη φορολογία. Οπότε τα δεδομένα που έχουμε για νοικοκυριά και επικεφαλής νοικοκυριών, το οποίο μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε. Και δεν σημαίνει καν άντρας, ένας άντρας, ας πούμε, και ευκάλλουμε έναν πολλαπλασιαστή. Δηλαδή, μπορεί να σημαίνει να είναι, ξέρω εγώ, ένας πολλαπλασιαστής 5 στην Πάφον και ένας πολλαπλασιαστής 3 στα Κοτσινοχόρκα. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει πληθυσμιακά το πράγμα. Οπότε για τον λόγο είναι πολύ δύσκολο να έχουμε ακριβή δεδομένα για την κάθε πληθυσμιακά δεδομένα για την κάθε κοινότητα. Είτε για τους χριστιανούς στην Οθωμανική περίοδο και τους μουσουλμάνους, γιατί τούτοι ήταν οι όροι. Το Ελληνοκύπρι, Τουρκοκύπρι, εγκατοπινός, νεωτερικός όρος που δεν ήταν μια ταυτότητα που χρησιμοποιούν τότε ως στοιχείο διαχωρισμού. Τώρα, η άποψή μου εμένα είναι ότι η σημερινή τουρκοκυπριακή κοινότητα προέρχεται από εξ-Ισλαμισμούς και από κόσμο ο οποίος ήρθε από την Ανατολία. Τα δύο επίσημα αφηγήματα, ο ένας προτιμά τους εξ-Ισλαμισμούς, οι Ελληνικύπροι προτιμούν τους εξ-Ισλαμισμούς, εξού και το σούπερ δημοφιλές άρθρο που βγήκε πρόσφατα ότι τον DNA είναι το ίδιο. Ενώ, άρα οι Τουρκοκύπριοι είναι Έλληνες. Ενώ αν ελάνε ότι αδιαφορετικό, πάλι ήταν να είχαμε το ίδιο Παναήρι, ας πούμε, τέλος πάντων. Όχι, θεωρώ ανούσια τη συζήτηση, οποιαδήποτε συζήτηση στη βάση του DNA. Όχι, λέω ότι θεωρώ ανούσια τη συζήτηση σε βάση DNA ως απόσταγμα της ταυτότητας, γιατί το DNA μπορεί να είναι οτιδήποτε και η ταυτότητα είναι κάτι άλλο. Ναι, σίγουρα. Οπότε, θεωρώ ότι εφεδρεί η έρευνα. Θεωρώ ότι εφεδρώ να θεωρούμε ότι το DNA διά σου απαντήσεις για την ταυτότητα που είναι ένα κοινωνικά κατασκευασμένο πράγμα. Είναι η ουσία σου. Ναι, απλά το πώς χρησιμοποιούνται στο δημόσιο λόγο, ας πούμε, ενώ ότι... Ναι, δηλαδή που τη μιαν έχεις τρία λαριλαρό επανένωση, είμαστε όλοι ήδη, που την άλλη, είμαστε όλοι Έλληνες, που πάλι είναι το επιχείρημα του Κύρη, ας πούμε, το 60, με τα επιχείρηματα περί συμβίωσης κτλ. Κτλ. Και όχι μόνο, ναι, πάρα πολύ καθολικοί εξ-Ισλαμιστήκαν και κυρίως η αριστοκρατία, η Βενετσιανική αριστοκρατία. Άλλη μεγάλη συζήτηση, πάμε μετά για τώρα. Για τους ευγενείς, το ενδιαφέρον ότι πιάνουν όλοι ψηλές κρατικές θέσεις οι πρώην καθολικοί. Οπότε έχεις, ξέρω εγώ, κάποια σχέδια ότι να πάνε να κάνουν επίθεση στη Λαμόχο στον κάτι κουρσάρι Γενοβέζι και τα λοιπά και γράφει τους γράμμα ο Αγάστο Γεννιτσάρο, ο οποίος λέει ότι εγώ είμαι γόνος οικογένειας Βενετσιάνικης και μόλις μπείτε να σας βοηθήσω και τα λοιπά. Τούτο είναι το ένα. Το άλλο, δεν εξισλαμιζούνταν μόνο, γίνονταν και Ορθόδοξοι. Και οι πρώτοι αρχιεπίσκοποι Ορθόδοξοι της Κύπρου στέλνουν όρκο υποταγή στον Πάπα. Μέχρι και το 1660-70 παίζει το πράγμα. Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος να στέλνει όρκον υποταγής στον Πάπα. Οπότε, για το θέμα τώρα των εξισλαμισμών και το πώς συγκροτείται μια κοινότητα, και αμέσως η κοινότητα συγκροτείται στην Οθωμανική περίοδο με βάση τη θρησκεία, έχει το οποίο μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, πες ότι είναι κάπως... έχει παράλληλα, μάλλον μαζί με τους διαχωρισμούς, έχει τους ταξικούς διαχωρισμούς. Δηλαδή, ο χριστιανός, ο Χορκάτης με τον Μουσουλμάνο, δεν κοινωνέσει με τον Αρχιεπίσκοπο ή ο Μουσουλμάνος, ο Χορκάτης με τον Αγά, ξέρω εγώ κτλ. Και αμέσως παίζουν άλλα πράγματα κοινωνικού τύπου διαστρωματώσεις και όχι θρησκευτικές. Η θρησκευτική κοινότητα γίνεται εθνική, εθνοτική, ουσιαστικά μετά που έρχονται οι Εγγλέζοι, όταν πλέον μπαίνουν εκεί προς την νεωτερικότητα και έρχονται οι Εγγλέζοι και με άλλου τύπου ιστορικές διεργασίες. Αλλά το βασικό στην Οθωμανική περίοδο ήταν η θρησκεία, και όχι το έθνος. Το έθνος είναι κάτι το οποίο υπάρχει ως ιδέα λίγο πολλά από το 19ο αιώνα και μετά. Νομίζω ότι ίσως το ακροατήριο να μην αντιλαμβάνεται πλήρως τη γεωφυσική τυχή της ιστορίας. Ουσιαστικά γίνεται οι νότιοι πρόποδες του πρώην, οι πρώην νότιοι πρόποδες του δάσους Πάφου. Άρα η βλάστηση προφανώς δεν έχει να κάνει με το δάσος Πάφου. Δεν κάνει όλη τη βλάστηση με την πρόποδη. Το δεύτερο είναι το υδρογραφία της περιοχής. Ότι έχει μια περιοχή που ουσιαστικά ενώνει τέσσερις ποταμούς που κατεβαίνουν το δάσος Πάφου. Χαποταμί, Ξερό, Γιάριζο, Τζέσδουσα, που έχει να κάνει με την ιστορία σου. Το άλλο ενδιαφέρον είναι αν υπάρχουν πηγές, κυρίως χαρτογραφικές, να βάλεις μια σύγκριση που είναι αναφέρεται, επειδή τα χρόνια θα κλίμακα θα είναι ήδη, αλλά όσο πιο πίσω πάει, τόσο πιο σημαντική να είναι η συνεισφορά. Και το πιο ενδιαφέρον στο αν μαθαίνει ιστορία από το κίνημα, νομίζω ότι δεν είναι αρμογεννητικέ, είναι κάτι άλλο μέσα στην ιστορία. Δεν είναι αρμογεννητικέ, είναι κάτι άλλο μέσα στην φωτογραφία. Επειδή οφείλω να σου πω ότι οι αρμογεννητικέ εμπίκαν το 10 και με τη ζημιά που έκανα να φύγουν το 20. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει μετά το 20 σε εκείνη την περίοδο. Και επίσης, ασχέτως το ότι έφυγε το δάσος, τα υπόλοιπα γεωφυσικά μήνα, ας πούμε, είναι η πιο σημαντική περιοχή για τα αρπακτικά στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχει σε 6 ήδη που απειλεί, φθηνά, τα 4 είναι αρπακτικά, τα 2 ουσιαστικά δεν υπάρχουν στην Κύπρο πλέον. Τα 2 που υπάρχουν ακόμα είναι η βασική του περιοχή, ο Κύπαρξο και ο Ζαετό. Και τούν τη στιγμή, είναι η περιοχή που παραμένει με την υπερεκμετάλλευση της καλής και εύκολης γεωργική περιοχή, γεωργική γύψη της φυσικής αξίας, γίνεται ζώνη πανθρηστικών κατοικιών. Και το ενδιαφέρον είναι να μεγαλώσεις τη φωτογραφία σου στο σήμερα και να δεις τα 3 από τα 4 υπάρχουν τα κόλφη στην Κύπρο. Να δεις, νομίζω ότι είναι ακριβώς η περιοχή. Σήμερα γίνεται ζώνη πανθρηστικής κατοικίας και θέλω να σου πω επίσης ότι για μένα που είναι μεμονωμένη κατοικία έχει 350 οικόπεδα προσέτηση ο Αρίστο. Άρα νομίζω ότι το μοτίβο σου άλλασε πλήρως. Και εν καλό όσο πιο πίσω το πάρεις, να δείξεις μες την εικόνα σου για να γίνεται αντιληπτούν πολύ το ακροατήριο. Και κάποια ποσοτικά, αλλά και κάποια ποιοτικά. Δηλαδή, αν υπάρχουν στοιχεία, να μην ενδιαφέρει η υλοτομία που υπήρξε στην βασική του πρόποδε. Και αν υπάρχουν χάρτες, να μην ενδιαφέρει η χαρτογράφηση. Γιατί επίσης, εν μέρη, άλλαξε το υδρογραφικό σύστημα. Αλλά δεν άλλαξε την κλίμακα που άλλαξε τα τελευταία 20 χρόνια. Δηλαδή, το χάποτάμι, τουλάχιστον, ετσιλούσε προς τα κάτω για να φέρει ρεύμα. Σήμερα και τσιλά. Σταματάς ένα φράγμα που ήταν παράνομο για 10 χρόνια και νομιμοποιήθηκε για να αποκτήσει ένα μπόλιο. Έχω μια άλλη παρουσίαση εδώ πάνω που μπορώ να σου δείξω κάποιους χάρτες αρχέντες, αλλά ναι, πολλά σημαντικά το που λες. Εδώ απλά για να αποτυπωθεί ναι. Η ένταση και η ένταση της μεταβολής. Σε σχέση με τις χαρτογραφικές τις πηγές, η πιο αξιόπιστη που υπάρχει είναι ο Kitchener, ο χάρτη του Kitchener του 85, τον οποίο εμπόριζε. Ενέχει, γιατί τόση λεπτομέρεια ενέχει. Το καλό όμως με το Kitchener είναι ότι εγεωναφέρθηκε, που σημαίνει ότι μπορεί να το βάλεις να ταυτίσεις οποιαδήποτε πληροφορία αν έχει ο Kitchener πάνω, μπορεί να το βρεις στις γεωγραφικές του συντεταγμένες. Και το καλό είναι ότι έκαναν το για τους σκοπούς ενός προγράμματος του Ιδρύματος Σιλβίας Ιωάννου, έκαναν το που το χαροκόπιο, μια ομάδα που το χαροκόπιο, ετοιμαζόμαστε τώρα να υποβάλουμε αίτηση μαζί για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια αν πάσεις στο χάρτη και να πάμε να χαρτογραφήσουμε όλη την Κύπρο, να πάμε τόπον και να πιάμε γεωφυσικά δεδομένα και να μπορούσαμε να τα χαρτογραφήσουμε και να υπάρχει ακρίβεια 10 μέτρων για το κάθε, για την κάθε πληροφορία. Οπότε, δαμέ ας πούμε, δείχνει σου ο χάρτης του Kitchener που είναι ο μήλος, που είναι το αρκάτσι, που είναι ο νερόμηλος, που είναι ο ανεμόμηλος. Σου δείχνει τα όρια του τσιφλιτζού στο ο Kitchener. Όμως ο Kitchener βοηθά με εμένα στο να βρω σημεία με τα όρια του τσιφλιτζού. Και όταν έχω βρει εγώ τα όρια του τσιφλιτζού μετά, να μπορώ να πάω πίσω στα γεωφυσικά και να δω τη γεωμορφολογία, τους υδάτινους σπόρους, την κλίση του εδάφους και να δω τι μπορείς να καλλιεργήσεις. Εν μέρη. Και το μόνο. Όχι, τα αρκάρια και ούλα. Τα βιάγια, τα κανάλια. Thank you. υπάρχουν άλλες, καμιά άλλη πολλά συγκεκριμένη με τούτο ερώτηση και μπορούμε να συνεχίσουμε με την πείρα μας και να παραγγείλουμε κάτι. Θέλω να πω να μια εκκρινιστική ερώτηση. Κάτι που ανάφερες, αλλά είναι το πια σε καλά πολύ προορέξω. Δηλαδή όταν περνά τα χέρια των Οθωμανών, η Κύπρος, η παραγωγή σαχαροκάλαμους, τι βέβαια ήταν και αν μπορείς να αναλάβεις τους λόγους που σιγά σιγά σταμάτησε. Ναι, ναι, ναι. λοιπόν, όταν οι Οθωμανοί πιάνουν την Κύπρο, είναι ήδη αρκετά μειωμένη η παραγωγή ζαχαροκαλάμου. Ξεκινά ήδη και αντικαθιστά το ζαχαροκάλαμο το μπαμπάτσι. Και τούτον έχει να κάνει με ένα από τους βασικούς λόγους που είπα πριν για το ζαχαροκάλαμο, που έχει να κάνει με τους δούλους. Ότι δηλαδή πλέον δεν παίρνουν τους Βενετσιάνους να έχουν δούλους στην Κύπρο, ακόμα και οι δουλοπάρικοι. Ουσιαστικά διούσαν τους και έναν πλεόνασμα και συμμετείχαν, πουλούσαν το μέσα στην αγορά. Οπότε δεν ήταν, εκείνο που φανταζόμαστε, δουλοπάρικος, δεν έχει τον ίδιο μοίρα, ας πούμε, τρώει και δουλεύει. Διούσαν τους έναν κομμάτι της παραγωγής, δηλαδή ήταν λίγο σαν sharecroppers. Διότι όχι δεν τους χρειάζονταν, ήταν το αντίστροφο, χρειάζονταν νομιμοποίηση, διότι υπήρχαν κοινωνικά προβλήματα, κοινωνικές εντάσεις λόγω της κατάστασης και σε μια λογική έτσι λίγο φιλελευθεροποίησης κτλ. Κτλ. Απελευθερώναν κόσμο. Τούτος είναι ο ένας λόγος για τον ζαχαροκάλαμο. Ο άλλος είναι η καταστροφή περιβαλλοντική και το ότι αποψηλωθήκαν τα δάση και υπήρχαν πιο πηγές ενέργειας. Και πολλά βασικών επίσης είναι το ότι από τη στιγμή που αποκτά ανταγωνιστές η Κύπρος στη Ζάχαρη, πρώτον πέφτει η τιμή και δεν μπορεί να συναγωνιστεί. Δηλαδή δεν έχει τα μέσα η Κύπρος να παράξει πιο σε τέτοια κλίμακα Ζάχαρη που να επικερδίσει, ειδικά αν έρχεται από τη Μαδέιρα και ακόμα παραπάνω από τη Βραζιλία και από την Καραϊβική, και άμα τέτοιο είναι το παιχνίδι. Οπότε, ω τι αρχέ του 17ου αιώνα, μαρτυρείται η παρουσία φοιτιών ζαχαροκαλάμου, και κάπου άμα τέτοιο το παράδειγμα. Και αντικαθιστάται πλήρω από το μπαμπάτσο. Λόγω, ναι, διότι Ισραήλ στην αγορά. Το άλλο το ενδιαφέρον που την έρευνα που έκανα που ανέφερα για το φορολογικό το κατάστημα, αν δείτε την παραγωγή του μελιού σε όλη την Κύπρο. Υπάρχει μέλι παντού, σε όλη την Κύπρο. Γιατί το μέλι είναι η ζάχαρη του φτωχού. Πότε γίνεται αυτά. Κάτι σαν το μαύρο το ψωμί. Ας πούμε μετά το πάνω παπά και μου πάνε λίγο λίγο. Πότε γίνεται το τι άλλα γίνει, πότε παίρνουν σε καλλιέργειες που θέλουν πιο λεπτό ποτέ. Κοίτα, το μπαμπάτσι νομίζω τελειώνει ως και στη δεκαετία του 50, του 1950 έχει μπαμπάτσι. Έχει κάποια μπαμπάτσια. Όχι σε μεγάλη κλίμακα βέβαια, αλλά... Άρα συνεχίζεται. Άρα η Κύπρος έχει νερά, ας πούμε, όχι. Όχι, όταν έρχονται οι Εγγλέζοι, έχεις καλύτερη διαχείριση υδάτινων πόρων με κανάλια, με υδραγωγεία κτλ. Οπότε ακόμα είναι διαχειρίσιμο το πράγμα. Και βεβαίως είναι στην κλίμακα που ήταν πριν. Τούτο που εξηγεί ότι έχεις μέντουν τις καλλιέργειες ακόμα, αλλά δεν ήταν στο επίπεδο που ήταν πριν. Απλά έχεις άλλα προβλήματα που στέλνει 19 του αρχές του. Έτσι είναι ο Δημήτρης, αλλά εσύ μου το πει πριν κάτι μήνα. Εγώ να μην τα περνάρα μου πέντε ώρα τους και ψάξα τι να ρίξω. Δεν ξέρω αν το έπρεξε σχεδόντας κακοπαιδεία τα τελευταία και τρία χρόνια, αλλά κάτι περιστερό να αρχίσαν το κόφουν λες πορτοκαλιές. Οι πορτοκαλιές ήθελουν πολύ πότισμα, ήθελουν πολύ νερό που κάτω για να πιάνει ρίζι. Και ένας από τους λόγους που εστερέψαν τα νερά στην περιοχή Μποτζή και στο ακροτήρι, που το ακροτήρι είναι ο πιο μεγάλος πορτοκαλιώνα στη Σκύπρο μετά η Μόρφου. Αντίς επίσης τον υδροφορέα της Αυδήμου. Και έτσι μάθαν ποτέ, ακόμα και τώρα αρχίσαν να μαθαίνουν. Αλλά οι πορτοκαλιές είναι το πιο κλασικό παράδειγμα, όπου στο ακροτήρι, που είναι η ίδια ιστορία μου ξέρετε, στο ακροτήρι είχες ζάχαρη, παμπάτσι, μετά οι Αγγλέζοι σε μια προσπάθεια να φάνε τα έλλη, έβαλαν τους ευκαλυπτώνες. Όπου θωρείς ευκαλύπτον τώρα, να ξέρεις ότι είχε ένα έλλη πριν. Σε μόλις ευκάλα τους ευκαλυπτώνες, ο Λανίτης ήταν κάπου σε ένα βιβλίο του Λανίτη για αυτό το θέμα. Ναι, το rural, εδώ και το άσπρο, το πράσινο. Ο Λανίτης είναι το πιο κλασικό παράδειγμα του στυλ, αφού έχουμε το νερό να το εκμεταλλευτούμε. Και οι νεότεροι Λανίτηδες, οι τα εγγόνια Λανίτη, φτάσαν στο αφού έχουμε το νερό να κάνουμε κόλ. Που εμπαντρεβαίνει με το σπανό, παρεμπιπτόντως. Και εγώ τέτοιο. Μπορούμε επίσημα να το κλείσουμε και να συνεχίσουμε στην τέξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.